Hanneke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Politiemensen hebben vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2021. En straks vraag ik aan politiewetenschapper Jaap Timmer waar die stijging vandaan komt. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Oekraïne zegt niets te maken te hebben met een droneaanval op het Kremlin in Moskou. Bij die aanval zou het Russische leger 2 drones hebben neergehaald. En dat zou te zien zijn op beelden van het incident die rondgaan. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Waarin je ziet in ieder geval dat 1 drone, een onbemand vliegtuigje, tot boven het Kremlin vliegt. Tot boven de werkvertrekken van president Poetin, het voormalige senaatsgebouw. En daar explodeert door wat veroorzaakt dan ook. Er zou nog een 2e drone in het spel zijn. En het Kremlin zegt, de woordvoerder van het Kremlin zegt dat het gaat om een terroristische aanval op het Kremlin, op president Poetin. Volgens Oekraïne gebruikt Rusland de beschuldiging als reden om binnenkort een grote terreuraanval te plegen. De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan in het huis van oud-president Bolsonaro in verband met een corruptieonderzoek naar coronavaccins. Een groep die in coronatijd actief was, zou vaccinatiebewijzen hebben vervalst om de coronabeperkingen in Brazilië en de VS te omzeilen. Daarvoor hebben ze valse vaccindata in de regeringsdatabase gezet. Bolsonaro was in die tijd president. Het is nog niet duidelijk hoe hij hierbij betrokken zou zijn. En de oud-president zegt zelf dat hij er niks mee te maken heeft. Wereldwijd hebben 258 miljoen mensen een groot tekort aan voedsel. Dat blijkt uit een rapport van onder meer de VN en de EU. Het is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, toen 192 miljoen mensen honger leden. Vooral in oorlogsgebieden lijden veel mensen honger. Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met de reeks brandstichtingen en explosies in Rotterdam. Het is al de 6e aanhouding in korte tijd. Het zou een man van 28 zijn uit Amsterdam. Dit jaar zijn al meer dan 50 brandstichtingen en explosies geweest in Rotterdam. In de rode leiderstrui heeft Marianne Vos vandaag de 3e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De renster van Jumbo-Visma won na een harde koers de sprint van een groep van circa 30 vrouwen. Landgenote Charlotte Kool werd tweede. De opvang van asielkinderen is nog steeds onder de maat, vinden 4 inspecties. Zo roepen staatssecretaris Van den Burg van Asiel op in een brandbrief om direct in te grijpen. Het gaat op meerdere fronten mis, zegt de hoofdinspecteur Justitie en Veiligheid Hans Faber. Dat zit onder andere op de zorg die kinderen krijgen, de toegang tot onderwijs die kinderen hebben, het gevoel van veiligheid en de veiligheid van kinderen. Maar we zien het ook voor de medewerkers van gemeenten en van het COA, die daar onder zeer zware druk werken en niet altijd goed geëquipeerd zijn. Staatssecretaris Van den Burg schrijft in een reactie dat de tijdelijke opvang van asielkinderen niet aan alle eisen voldoet. Hij belooft beterschap. Duitse banken gaan hun geldautomaten misschien beveiligen met lijm, zodat de bankbiljetten bij een plofkraak aan elkaar vast gaan zitten en onbruikbaar zijn. De banken in Duitsland zijn in toenemende mate doelwit van criminelen die de geldautomaten met veel geweld opblazen. Veel daders komen uit Nederland die vlak over de grens hun slag slaan en dan in razendsnelle auto's terug naar Nederland vluchten. Het weer, het is zonnig. In het noorden is het een graad of 11. In het zuiden ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder weer. Morgen opnieuw vrij veel zon, maar ook sluierwolken. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Clemens, dankjewel. Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is erg druk op de weg, vooral ten zuiden van Rotterdam, door de afgesloten A29 en ook rond Amsterdam door ongelukken. De langste files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen Knopend Markiezaad en Bergen op Zoom. 3 kwartier oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord is een ongeluk gebeurd tussen Lelystad en afrit Urk. Ruim een uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Oeverdorp en afrit AMC. Een uur oponthoud. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht is dicht bij industrieterrein Moerdijk na een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer kan omrijden via Breda over de A58. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam-Noord 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets museumbelvedere.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer Zoekt Vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Politiemensen hebben vorig jaar in hun werk vaker geweld gebruikt dan in 2021. Het aantal incidenten waarbij geweld werd gebruikt steeg met 18%. Agenten zouden meer dan 33.000 keer geweld hebben gebruikt. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. In het rapport staat ook een mogelijke verklaring: de toenemende polarisatie in de samenleving, waardoor groepen meer tegenover elkaar komen te staan. Politiewetenschapper Jaap Timmer, verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het rapport? Nou, ik moet bekennen dat ik het rapport alleen maar in een eerdere conceptversie heb gezien en verder alleen maar de nieuwsberichten vanuit het buitenland heb bekeken. Maar kijk, wat hier gebeurt is dat er eigenlijk een hele bak cijfers in een rapport wordt gezet zonder een echte analyse. Zonder een wetenschappelijke analyse. Deze situatie waarin dus geweld werd gebruikt. Overigens gaat het om geweldsaanwendingen. Dus het is gewoon iedere agent die geweld gebruikt moet dat melden. Maar als er in één incident vier agenten geweld gebruiken, zijn dat dus vier geweldsmeldingen. Niet, dan gaat het maar om één incident. Om één incident wat vier keer wordt gemeld. Precies. En wat we hier natuurlijk achter willen weten is wie was de verdachte. Wat had die persoon gedaan? Wat was zijn of haar achtergrond? Wat was het doel van het politieoptreden? Wat was het doel van het geweldgebruik? Dat zien we allemaal niet, dus dat weten we ook niet. Dus conclusies trekken over welke oorzaak dan ook zou kunnen worden aangewezen aan de ogenschijnlijke toename, want daar kunnen we ook nog iets over zeggen. Ja, want twijfelt dat u ook aan de toename? Gaat mij tekort door de bocht. U zegt de conclusies kun je niet trekken, maar misschien kan je niet eens zeggen of het een toename is. Nee, want kijk, wat ik net zei is ook wel relevant. Het gaat dus om de aantal gevallen dat agenten geweld hebben gebruikt. Maar als bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, 10-20% van die geweldsmeldingen zijn toe te leiden tot zoveel gevallen waarin er 3 of 4 agenten geweld hebben gebruikt, dan wordt het aantal incidenten, want daar opende u mee, wordt het aantal incidenten veel geringer. Ja. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zeker. Dus het gaat niet om incidenten. Het gaat om een aantal keren dat agenten geweld hebben gebruikt. Ja. En juist de afgelopen jaren, en ook nog wel in 2022, hadden we relatief veel demonstraties en andere openbare orde problemen, waarbij dus heel veel agenten in bepaalde situaties geweld hebben gebruikt. Dus dat brengt het aantal incidenten wel een stuk terug. De coronademonstraties bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Hè, maar dat kan maar zo zijn dat er 50 agenten geweld gebruiken in één op één demonstratie. Ja. Precies. En, maar wat u zegt, polarisatie. Kijk, mij ontgaat de relevantie daarvan. Want polarisatie is dan misschien relevant voor die demonstraties. Maar polarisatie wordt ook geplakt op scheldpartijen op het internet. Scheldpartijen in de Tweede Kamer. En ik zie niet wat dat te maken heeft met politiegeweld. Dus we zouden eigenlijk een veel betere analyse moeten, willen hebben van deze getallen. Om te kunnen zeggen, wat zegt dit nu precies? Ja. En wat verandert er nu over de tijd? Hè? Nou, het is dan nu vergeleken met het vorige jaar, misschien met het jaar daarvoor. Maar wil je echt wezenlijk dingen zeggen van dit is veranderd in de samenleving en daardoor verandert het in politiewerk, moet je het over 5 of 10 jaar kunnen meten en dus ook die verandering kunnen volgen. Dus ja, hier ontbreekt de diepgang en een goede wetenschappelijke onafhankelijke analyse. Wat zeggen die cijfers u wel? Nou, die zeggen mij dat het... Eén, kijk, wat heel belangrijk is dat de politie de afgelopen paar jaar dit veel beter bijhoudt. Een veel betere administratie van dat geweldgebruik, van het eigen geweldgebruik bijhoudt. En dat biedt heel veel mogelijkheden om juist met die verdieping, hè, dus wat voor mensen gaat het om, wat voor situaties gaat het om, om daar een goede analyse op te maken. En dan kun je ook zeggen, nou, dit is er veranderd en daar kunnen we dat en dat aan doen. En dan gaat het bijvoorbeeld om preventief optreden, maar het gaat ook om betere opleiding en training, misschien betere sturing, betere leiding en betere communicatie met de samenleving als geheel. En niet alleen in incidenten, maar ook over het grotere geheel. Dat zijn maar een paar dingen die... Ja. Ik wil zo met u doorpraten, meneer Timmer. Maar een van die zaken die u net noemt, wil ik er even uitpikken. En dat gaat dan over de trainingen. Wat de politie in dit rapport ook zegt is... er wordt eigenlijk ook niet alleen vaker geweld gemeld, maar ook vaker ten onrechte, op momenten dus dat het niet nodig was. En dat is een onderwerp dat in die politieopleiding nu speciale aandacht krijgt. Onze verslaggever Roel Pauw die sprak erover met docent Aart Egbers. Ik ben docent aan de politieacademie en ik geef daar opleidingen voor wat we noemen first responders. Voor de mensen die op straat de kool uit het vuur halen in eerste instantie. Mensen die mogelijk met geweld te maken krijgen. Dat zijn altijd de eerste mensen die met een situatie te maken kunnen krijgen waar geweld misschien moet worden toegepast. En die opleiding die wij verzorgen, die heet deescalerend communiceren. En vandaar ook de verbinding met dit onderwerp. Hoe ziet zo'n opleiding eruit? Wat geeft u de studenten mee? Nou, de opleiding die wij verzorgen, die duurt zo'n kleine week, 4,5 dag om precies te zijn. Waarbij de collega's, die first responders, in de beroepscontext, oftewel gewoon in uniform, met alles wat ze normaal gesproken ook bij zich hebben, in een soort real-life casuïstiek worden gebracht. Rollenspellen? Rollenspellen zou je kunnen noemen. Wij noemen dat casuïstiek met hele goede opgeleide trainingsacteurs die in staat zijn om de cursisten in no time echt erin te brengen. Mm-hmm. Waardoor die cursisten uiteindelijk gaan doen wat we hopen dat ze gaan doen. En dat is proberen te deescaleren via communicatie. Ja. En niet meteen te grijpen naar de dingen die ze aan hun heup hebben hangen. Het woord is het belangrijkste wapen van de politie, wordt dan gezegd? Dat wordt heel vaak gezegd. Het woord, de mond, daar horen dan ook de oren bij. Want heel veel valt of staat natuurlijk bij wat wij dan noemen actief luisteren. Heb je de kans om in een situatie het verschil te maken met woorden en met goed luisteren? In plaats van meteen door te pakken, zoals we dat wel eens willen noemen. Dan is dat wel heel belangrijk. Ja. We moeten die mensen soms letterlijk dingen afleren die ze al jarenlang doen. Vanuit prima intrinsieke motivatie. Want ze zijn namelijk oplossers. Hè? De hele maatschappij kijkt naar een politieagent. De politieagent stapt uit. Die komt hier om de situatie op te lossen. Ja. Het is alleen zo dat wij ze aanleren dat die oplossing niet altijd meteen hoeft. Dat je soms het geduld kan opbrengen om er even mee te wachten. Om eerst in verbinding te komen met... Nou, noem dan maar het voorbeeld van de verwarde man met een mes. Hij staat op veilige afstand. Hij valt jou nog niet aan. Dan zou je misschien kunnen proberen om de geweldsmiddelen niet in te zetten, maar je mond en je hele lijf in te zetten om met die man in verbinding te komen. En om überhaupt eens te kijken of die man jou verstaat. En of je in contact kan komen met hem. Er is altijd al sprake van een bepaald aantal meldingen op jaarbasis waarin politiemensen überhaupt geen tijd hebben om na te denken aan de voorkant. Heel snel ergens moeten zijn. En waarin politiemensen, die first responders die ik net noem, soms in een split second beslissingen moeten nemen wat te doen. Het gaat erom hoe wij die mensen zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op zo'n taak. U zegt, daar hebben we een week de tijd voor. Moet dat meer worden? Het lijkt zo weinig, een weekje trainen. Nou, uiteindelijk gaat het ook over onderhoud. Het gaat ook over bijhouden. Het gaat over ook in een basisopleiding daarna het blijven trainen. En vooral ook in de praktijk blijven doen en dat weer evalueren. Dan maak je de cirkel wel mee rond. Een vierdaagse escalatietraining dus bij de politie. Ga ik terug naar politiewetenschapper Jaap Timmer. Ja, meneer Timmer, deze training, hè, waar het dus in de reportage over ging, is vooralsnog vrijwillig. Worden agenten genoeg begeleid hierin? Nou, kijk, dit is natuurlijk een uitstekend verhaal van deze docent. U zegt vrijwillig, maar volgens mij zitten dit soort elementen wel degelijk in de politieopleiding. Als dat niet zo is, zou dat zeker moeten zijn. Maar wat vervolgens, en dat raakt deze docent ook al even aan, wat heel belangrijk is, is het onderhoud van die vaardigheden. Want als je het niet meer traint, dan raak je het kwijt. Een topsporter die niet traint, die is zomaar een flopsporter. En juist ook in die training on the job, hè, dus gewoon in het werk, daar kan heel veel aan verbeteren. En dat moet ook vooral om te beginnen meer. Dat gebeurt nog te weinig. En dat maakt dus ook dat in sommige situaties politiemensen handelingsverlegen zijn. Mm-hmm. Wat betekent dat, handelingsverlegen? En dan kan hun voor alles overkomen. Nou ja, dan weet je dus niet precies wat je aan moet met de situatie. En dan kan het zijn dat je zelf klappen krijgt die je zou kunnen vermijden. Maar dan kan het ook zijn dat je een paar klappen te veel uitdeelt, of niet op het juiste moment of niet op de juiste manier. En ook daarvan moeten we dus eigenlijk gebruik maken van die informatie die dus nu in getallen in zo'n rapport komt, om goed te kunnen analyseren waar moet die training verder uit bestaan en waar kan dat beter als het eerst ook meer wordt. Hartelijk dank, politiewetenschapper Jaap Timmer. Edwin Gerritsen bij de ANWB, waar staat het vast? En vooral in het zuidwesten en bij Amsterdam, dat komt door wegwerkzaamheden en ongelukken. De langste file staat nu op de A4, Antwerpen richting Rotterdam, tussen knooppunt Markiezaad en Benschop-Zoom. Daar is de vertraging 3 kwartier. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En er is meer nieuws. In Rotterdamse wijken waar de afgelopen tijd veel explosieven afgingen, wordt sinds vandaag preventief gefouilleerd. Burgemeester Abu Taleb heeft de wijken Krooswijk en het Oude Westen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit jaar zijn al meer dan 50 brandstichtingen en explosies geweest in Rotterdam. De Europese Unie gaat gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne. De EU-landen ruzie de lang over de vraag of die munitie per se uit Europese fabrieken moest komen. Nou, nu is er een compromis gevonden waarin ook buiten Europa kan worden ingekocht als er op korte termijn te weinig voorraad is in Europa. I'm confident that we could be able to upscale our industrial base to be able to produce at least 1 million ammunition in Europe for Ukraine. Oekraïne probeert slimmer en zuiniger met munitie om te gaan, maar verbruikt meer granaten en raketten dan de bondgenoten kunnen aanleveren. En familie, vrienden en vakgenoten als André van Duin, Theo Maassen en Gerard Cox hebben afscheid genomen van Paul van Vliet. Het gebeurde in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hij overleed een week geleden op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Begrafenis van de oud-cabaretier is later vandaag in besloten kring. I shake it out, I never miss a beat. Goed, Taylor Swift, Shake It Off. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Hollywood zijn scenario-schrijvers massaal aan het staken. Hun vakbond heeft dit georganiseerd, waardoor veel film- en tv-producties stil komen te liggen. Gisteravond al waren sommige late-night shows niet meer te zien op de Amerikaanse televisie. Voor de uitzending sprak ik met Samba Schutte. Hij werkt als acteur in grote producties van bijvoorbeeld Netflix of HBO, woont al jaren in Los Angeles. En ik vroeg hem hoe deze staking leeft onder zijn collega's. Nou, ik ben bevriend met heel veel schrijvers van de shows waar ik in gewerkt heb, maar ook gewoon vrienden. En 98% van ze hebben meegestemd om te gaan staken. Er zijn 12.000 leden. En dus ze wisten dat het zou aankomen. En dus zijn ze voorbereid, hoor. Want de deadline was dan gisteren om een deal te maken met de studio's. En voorgisteren hebben wat schrijvers dan deals gemaakt om een filmscript te verkopen of een tv-serie te verkopen. Want ze wisten dat deze staking zou aankomen. Dus ze zijn een beetje zenuwachtig, want er is minder werk. Voor schrijvers, voor acteurs, maar zeker ook voor mensen die below the line werken. En dat zijn dan mensen van de make-up en de haar en de technici en de setbouwers en die requisieten maken en zo. Die krijgen straks geen werk. Omdat er minder shows zijn? Ja, omdat er minder shows zijn. Kijk, de enige shows die nu alleen gemaakt worden en films die nu gemaakt worden, zijn shows en films die voor de staking werden verkocht. Dus er zijn dan wel een paar projecten die nog lopen, maar na een maand of zo, dan droogt het dan op. En hopelijk duurt deze staking niet langer dan een maand. Want vorige keer duurde het 100 dagen. En dat kostte 37.000 mensen. Ja, nou ja, inderdaad. 4 maanden. En dan 37.000 mensen raakten hun baan dan kwijt. En het kostte Californië een verlies van $2 miljard dollar op. Dus het is niet gunstig. Nee. En de schrijvers die willen beter salarissen en ook betere voorwaarden. Want hoe is hun positie nu? Kijk, met de netwerkshows van ABC, NBC, CBS en zo waren vroeger iets van 20 afleveringen per show. En dat betekende dat er meer werk was voor een schrijver. Een schrijverskamer bestaat meestal uit 10 à 15 schrijvers. En met een show die 20 afleveringen heeft, dan schrijft een schrijver minstens 1 of 2 afleveringen. En dan is hij ook, wordt hij ook betaald voor een periode van 20 weken. Maar nu met streaming zijn er maar 8 à 10 afleveringen per show. Dat betekent dus kleinere kamers, minder geld. Als een schrijver dan maar 1 aflevering schrijft, dan kan hij niet aan een andere show werken. Dan is dat zijn salaris voor het jaar. En de schrijvers willen meer invloed in hoe ze dan meewerken aan een productie. Zeker omdat je met netwerkshows extra betaald werd als je werk opnieuw werd uitgezonden. Maar met streamingdiensten valt dat weg. Want mensen kunnen gewoon zo vaak klikken als ze willen. Ja, één keer uitgezonden. Ja. Dus de schrijvers willen extra betaald worden met een aantal dat bepaald wordt door hoeveel kijkers naar de show kijken. Maar dat willen studio's niet, want ze laten nauwelijks hun kijkcijfers zien, Netflix en zo. En wat betekent dit nou concreet voor ons als kijkers? Want je zei net al, het kan allemaal gaan opdrogen als het een tijdje duurt. Maar onze favoriete series, kunnen we die nog gewoon gaan zien de komende tijd? Als ze al geschreven zijn, ja. Maar shows die nu in productie zijn, die stoppen gewoon. Dus wat er in 2008 is gebeurd tijdens die staking, was dat de late-night talkshows, die hielden op. En de enige shows die beschikbaar waren, was het nieuws en realityprogramma's. En niemand wil voor vier maanden lang naar herhalingen kijken en alleen maar naar het nieuws en naar reality shows. Dus ik hoop inderdaad dat het niet zo lang duurt als de vorige keer. En de shows die al gefilmd zijn, die komen wel uit. Zoals onze show, de tweede seizoen van Our Flag Meets Death. Dat is al opgenomen, dus dat komt later dit jaar uit. Maar voor shows die nu in productie zijn, ja, die moeten ophouden. En dan Nederland krijgt een paar maanden later de shows pas. Dus misschien zullen jullie het straks merken dat er dan een gat valt in wat er dan beschikbaar is om naar te kijken. Maar voor jouw projecten, dingen waar jij bij betrokken bent, is er vooralsnog geen gevaar? Nou, die zijn al gefilmd. Dus die komen dan sowieso uit, want het heeft niks te maken meer met de schrijvers. Maar alle andere werk die ik nu kan doen, auditie kan doen voor... Als ik auditie wil gaan doen voor films of tv-series of voiceovers of animatie... geen nieuwe afleveringen mogen nu geschreven worden. Dus... volgens mij gaat het heel stil worden. Niet alleen voor de schrijvers, maar ook voor de acteurs. En voor iedereen die betrokken is in de filmindustrie. Zei acteur Samba Schutte vanuit Los Angeles over de schrijversstaking. Zometeen, Jacqueline Parlevliet was tot zondagavond nog in Soedan, waar ze werkzaam was voor de vluchtelingenorganisatie van de VN. Ze werd geëvacueerd door het Franse leger en is inmiddels weer in Nederland. Straks vraag ik haar wat zij op afstand kan betekenen voor de vluchtelingen in Soedan. Ster. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Omstreden influencers zoals Andrew Tate die leren hoe je een echte man wordt, met vrouwen om moet gaan en heel rijk kan worden, hebben meer dan miljoenen aanhangers. Is het iets waar we ons zorgen over moeten maken? Vanavond, iets na 7 uur, VPRO NPO 1, Nadia. NPO Radio 1. Half zes, Iris Clemens Peters. De politie in Rotterdam mag vanaf nu preventief fouilleren in wijken waar de laatste tijd explosies zijn geweest. Burgemeester Abu Taleb heeft de wijken Krooswijk en het Oude Westen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit jaar waren er in Rotterdam tientallen incidenten met excessief geweld, zegt de burgemeester. Een Jehova's getuige uit Assen moet voor de rechter komen voor seksueel misbruik. De man van 48 zou in de jaren 90 als lid van de Jehova's getuigen een minderjarige hebben misbruikt. Jaren later, in 2016, zou hij zich opnieuw aan een kind van 8 jaar hebben vergrepen. Duitse banken willen lijm gebruiken om plofkraken te voorkomen. Deze beveiliging houdt in dat er lijm op de biljetten wordt gespoten wanneer een geldautomaat wordt opengebroken. Het geld is dan onbruikbaar en zo hopen de banken criminelen te ontmoedigen. De banken zien dat er steeds meer Nederlandse bendes actief zijn in Duitsland. En in de rode leiderstrui heeft Marianne Vos de derde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De renster van Jumbo-Visma won na een harde koers de sprint van een groep van circa 30 vrouwen. Landgenote Charlotte Kool werd tweede. Edwin Gerritsen, het is best druk hè, voor vakantie woensdag. Zeker. Nu ruim 500 kilometer file. Het komt door ongelukken, maar ook door de werkzaamheden op de A29. De meeste drukte is er in het zuidwesten en ook bij Amsterdam. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam, voor Knopen de Nieuwe Meer, 3 kwartier oponthoud. De A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Bad Oevedorp en Afrit AMC, 1 uur. A12, daarna richting Arnhem, tussen Knopen Lunette en Maarsbergen, 1 half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. A17 Roosendaal richting Dordrecht, voor industrieterrein Moerdijk, 20 minuten vertraging, de weg is nu wel weer vrij. En ook de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is weer vrij. Voor Rotterdam-Krooswijk, 20 minuten vertraging. Marco Verhoef is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Ja, Marco, wat kunnen we eens bespreken? Het is gewoon mooi. Het is prachtig. Ja, het is zon overgoten op de meeste plaatsen in ons land de hele dag geweest. Het noorden, daar moet ik bij zeggen, daar hingen vanmorgen wat wolkenvelden. Die losten langzaam op, dus nu wel grotendeels verdwenen. En als je goed kijkt, zie je wel wat sluierbewolking overtrekken. Maar dat is bewolking die heel hoog zit, waar de zon over het algemeen makkelijk doorheen schijnt. Dus daar hebben we niet veel last van. En niet al te hoge temperaturen nog vandaag. Gebruikelijk voor de tijd van het jaar is zo'n 16, 17 graden. Nou, dat hebben we op de meeste plaatsen net niet gehaald. Maar ja, weinig wind en veel zon, dat vergoedt natuurlijk een hoop. Ja, en morgen wordt het dan ook ietsje warmer? Ja, de wind die wordt meer oostelijk van richting. En vanuit die hoek wordt zachtere lucht onze kant op getransporteerd. En dat betekent dat we morgen naar 18 tot maar liefst, schrik niet, 23 graden gaan. Dus dan wordt het echt lente weer. Op de Wadden blijft het kwik iets achter. Er zit natuurlijk een hoop koud zeewater omheen. Daar is de graad of 15. De wind is over het algemeen matig uit die oostelijke richting. En net als vandaag hebben we veel zon, maar ook sluierwolken. En die worden in de loop van de dag wel wat dikker. Maar goed, het is morgen echt een top lentedag. En die wat hogere temperaturen houden we sowieso ook de dagen daarna wel vast. Hoewel we vrijdag, bevrijdingsdag, wel rekening moeten houden met regen en onweersbuien. Tussendoor wat zon en 18 graden. En aan het eind van de dag zullen de meeste buien wel weer gaan verdwijnen. En het weekend, ja, ook wat wisselvallig. 18 tot 20 graden maximaal. Dat is prima. De zon doet regelmatig mee. En zaterdag is het lang droog. Maar zondag toch ook weer kans op een regen- of onweersbui. Dus het is wat wisselvallig. Laten we het groeizaam weer noemen. Groeizaam weer. Dank Dankjewel, Marco Verhoef. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Al ruim 3 weken woedt de strijd in Soedan tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep RSF. En ook in de regio Darfur wordt hard gevochten. Jacqueline Parlevliet werkt voor UNHCR, dat is de vluchtelingenorganisatie van de VN. Ze is al tientallen jaren actief in conflictgebieden wereldwijd. Ja, goedemiddag, mevrouw Parlevliet. Goedemiddag. Sinds vorig jaar januari woont en werkt u in Darfur. En zondag bent u geëvacueerd door het Franse leger. En nu bent u dus terug in Nederland. Wat voor situatie heeft u achtergelaten in Darfur? Ja, ik heb wel een echte crisissituatie achtergelaten in Darfur. Darfur heeft al iets van 200.000 vluchtelingen, de meeste van Zuid-Soedan. En ook ongeveer 3,5 miljoen ontheemden. Die al sinds 2003 in een soort van vluchtelingenkampen wonen. Wat zijn dat ontheemden? Dus, dat zijn binnenlandse ontheemden, IDP's noemen we dat. Dus die zijn niet een grens overgestoken, maar ze hebben wel dezelfde, zeg maar, problemen als vluchtelingen, die dus wel zichzelf in veiligheid hebben weten te plaatsen in een ander land. Mm-hmm. Dus die zitten er, heel veel zijn er al sinds 2003, zijn ook al verschillende keren door het geweld en het conflict verplaatst. En hebben nog steeds geen oplossing gevonden en kunnen nog steeds niet naar huis. Dus deze mensen hebben wij achtergelaten met enorme humanitaire benodigdheden. Ja, zoals eten, water, elektriciteit, werkgelegenheid. Dat zijn aan alle basisdingen is behoefte. Ja, precies. Ja. En het wordt gewoon heel erg moeilijk op dit moment gemaakt om deze services te verlenen. Omdat ten eerste wij alle kantoren tijdelijk hebben moeten dichtdoen. Maar ook omdat heel veel van onze partners, die hebben dus ook het land moeten verlaten, omdat het zo onveilig was dat de services gewoon niet meer verleend konden worden. Ja. Ik wil straks met u doorpraten over wat u daar nog wel kon en kunt doen. Maar eerst nog eventjes naar de mensen daar. Want kunnen zij nog? Hoe leven zij daar nu? Nou, het leven is echt een stuk moeilijker geworden. Het was al heel erg moeilijk, want het is al een heel schrijnend conflict in Darfur, wat gewoon zoveel jaren zich voortgesleept heeft. Maar ja, je laat dus mensen achter die opeens geen makkelijke toegang meer hebben tot water. Geen makkelijke toegang hebben tot eten, want de prijzen van voedsel zijn enorm gestegen. Mensen hebben geen toegang tot goede medische zorg bij ziekenhuizen. De weinige ziekenhuizen die nog functioneren, zie je mensen op de vloeren liggen om te wachten om een behandeling te krijgen. Dus er zijn eigenlijk overal tekorten om mensenlevens te verzekeren. Dus het is echt een hele ingewikkelde situatie. Kunnen mensen nog hun huis uit? Kunnen ze nog naar hun werk? Kunnen kinderen nog naar school? Heel erg moeilijk, want door de veiligheid zijn toch heel erg veel mensen aan huis gebonden. Je weet nooit waar het conflict gaat uitbreken en met welke intentie. Dus mensen zijn heel voorzichtig om het huis uit te gaan. En uiteraard zijn de scholen op weinig plaatsen nog open. Maar nogmaals weer, mensen nemen niet het risico om hun kinderen daar naartoe te sturen. Nee. Dus ook het werk wat ze deden, hun bewegingsvrijheid is ook sterk belemmerd. Dus heel veel mensen die zitten dus eigenlijk met helemaal niets. Wat kun je dan doen als UNHCR voor mensen met helemaal niets? Ingewikkeld. We zijn natuurlijk als de Verenigde Naties collectief bezig om te proberen om nog wat assistentieprogramma's door te laten gaan. UNHCR heeft zich gefocust op het uitdelen van dekens, van matrassen, van emmers, van sanitaire middelen voor vrouwen. Om te proberen om toch wat van de basisbenodigdheden uit te geven in gebieden waar we dan wel toegang hebben. Ja. Maar aangezien weer vanwege de veiligheid zijn ook heel veel van onze partners hebben hun werk moeten stoppen. Ja, want er zijn meerdere hulporganisaties, hè? Die hun werk hebben neergelegd. De VN heeft ook 2 weken niet gewerkt in Darfur. 3 medewerkers waren omgekomen. Het heeft allemaal met de veiligheid te maken. Hoe onveilig was het voor u en voor uw collega's daar? Wij zaten dus in. Wij hebben in El Fasher gezeten. En de eerste paar dagen van de oorlog waren heel heftig. Daarna is het ietsje rustiger geworden. Maar nogmaals, weer de onzekerheid, de onveiligheid. Het feit dat toch in verschillende buurten er nog veel geschoten werd en veel gevochten werd, maakte dus wel dat wij dus ook zeg maar in onze guesthouse vast zaten. Ja, werd er bij u ook geschoten in de buurt? Ja, absoluut. De eerste paar dagen van het conflict waren het ergste. Er waren ook verschillende raketten in onze compound, in onze tuin zijn terechtgekomen. Dus dat is wel even schrikken natuurlijk, als dat gebeurt. Zelfs voor iemand als u met zoveel ervaring in conflictgebieden? Precies, ook omdat het conflict gewoon echt enorm snel uitbreidde. Dus dat was ook wel uniek aan deze situatie. Dat je bij wijze van spreken in de ochtend gewoon nog bedacht wat je de rest van de week ging doen. En een paar uur later zat je gewoon echt midden in een conflict, in een oorlogszone. Dus dat is echt ongelooflijk snel. Is die situatie veranderd? Ja, en dan zit u ineens nu in Nederland. Wat kunt u op afstand betekenen voor mensen daar? Nou, wij gaan nog wel door met het verlenen van assistentie. We hebben ook een team van nationale staf die nog achtergebleven is, die we ondersteunen. En het belangrijkste werk, denk ik, dat we wel doen, is echt om te kijken hoe de beschermingssituatie is en hoe de impact is op de mensen die dus gevlucht zijn. En een van de belangrijkste middelen die we op dit moment hebben is natuurlijk toch het aan de aandacht brengen wat van de situatie en wat er gebeurt. En doordat we dus hele nauwe contacten hebben met de communities waar we samen mee werken. Dus dat is denk ik een hele belangrijke zet. En wij doen ook nog voor zover we kunnen. He, verschaffen dus ook nog die basisbenodigdheden. Ja. Maar ook omdat toch verschillende faciliteiten van de UNHCR ook helemaal geplunderd zijn en helemaal vernield zijn. Bijvoorbeeld onze kantoren zijn heel erg beschadigd. De auto's die zijn gestolen of die functioneren niet meer. Dus is het praktisch heel lastig? Het wordt gewoon echt heel erg moeilijk. En nogmaals weer, onze partners die hebben dus ook heel vaak het werk moeten neerleggen, omdat het gewoon te gevaarlijk was in de gebieden waar ze opereren. Dus dat maakt het allemaal best wel heel spannend. Veel succes daar met uw werk, Jacqueline Parlevliet van UNHCR. In de derde etappe van La Vuelta Femenina pakt Marianne Vos haar eerste ritzege. Gisteren moest Vos het afleggen tegen Charlotte Kool. Vandaag won ze in een 1-tegen-1 gevecht. Vos, die nu sneller lijkt dan Kool. Marianne Vos, gaat het vandaag wel lukken? Ja, daar lijkt het wel op. Marianne Vos, of komt daar Kool nog? Nee, het is Marianne Vos. Pakt nu wel haar ritzegen. Won al de ploegentijdrit, gisteren tweede, maar in de rode trui. Nu ook succesvol in de Ronde van Spanje. Ja, Vos mag dus de langste etappe van de Vuelta achter haar naam zetten. Ga erover praten met voormalig wielrenster NOS-commentator Roxanne Kneteman. Hallo Roxanne. Hoi, goedemiddag is het nog. Goedemiddag, ja. Gisteren moest Vos het afleggen dus tegen Kool. Nu was het stuivertje wisselen eigenlijk. Was je verrast dat ze nu won? Ik had wel verwacht dat misschien deze etappe net iets meer in het voordeel zou zijn voor Charlotte Kool. Maar ja, weet je, deze sprint loog er niet om. Vos die had gewoon echt meer snelheid. Ze gingen uit. Op instinct ging ze precies de goede kant op. En het was een hele lekkere sprint om naar te kijken. Het was de langste etappe, hè? 158 kilometer. Zijn er records gebroken? Nou, het is de snelste World Tour wedstrijd gemiddeld ooit verreden. En dat was 45,6 gemiddeld. Dat had alles te maken. Het was eigenlijk één rechte lijn omhoog. De wind stond veel schuin van achter en schuin op de kant. En dat maakte ook dat het eigenlijk een hele, hele, hele interessante wedstrijd was. Veel waaiers. Er is toch wel, wel geleden. De laatste 2 uur is het alleen maar in waaiers gegaan op de kant. Ja, en dan kan je eigenlijk niet sparen. Het leek eigenlijk van tevoren, want we hadden natuurlijk gisteren hier al over, van het leek eigenlijk niet al te zwaar. Het was een redelijk vlakke etappe. Maar het werd dus toch echt een pittige dag. Ja, het was echt heel veel open. En dan moet je dus het geluk hebben. Kijk, je kan dus ook een etappe vandaag hebben dat de wind gewoon de hele dag wind tegenstaat. Ja, dan heb je een hele saaie, makkelijke dag. Nou ja, voor ons en voor heel veel vrouwen in het peloton was het gelukkig anders. De wind stond mee, schuin mee van achter, veelal. En dus op de kant. Ja, en het werd dus eigenlijk een ontzettend heerlijke laatste 2 uur. Dus eigenlijk voor alle wielenliefhebbers was het gewoon een hele mooie dag. Wat maakt het dan zo heerlijk? Ja, die waaiers, dat is iets om naar te kijken. Dat brengt gewoon, er is heel veel snelheid, hectiek. Het gevecht om in die waaier te komen. Dat is iets waar ieder wielenhart heel veel harder van gaat kloppen. Ja. En als je het dus ook goed kan, Vos kan dit goed. Ook Charlotte Kool, want Team DSM heeft eigenlijk zeker die tweede schifting die er werd gemaakt, allemaal voor hun rekening genomen. Ja, dan zit je eigenlijk als renster met een glimlach op de fiets. Maar ook zeker als wielenliefhebber. En als commentator kan je eigenlijk niet een betere dag hebben als vandaag. Lekker hoor. Het is de 247ste overwinning alweer voor Marianne Vos. Ja. Ze houdt dus de leiderstrui. Durf je te voorspellen hoe lang? Ja, en er is nog een record. Vos die heeft nu dus in alle Grand Tours een etappe gewonnen. Want ze had hem nog niet. Gisteren won Charlotte Kool. Ze won de eerste dag dan natuurlijk wel de ploegentijdrit met haar team. Maar vandaag heeft ze dus ook nog individueel een etappe gewonnen in de derde grote ronde die ze nog niet had. Ze hele kaart afgestreept. Best wel verrassend. Ja, het is wel zo verrassend als je er natuurlijk al 247 hebt en je pakt nu pas je eerste rit in de Vuelta. Ik denk dat morgen heeft Vos zeker nog een grote kans om de trui te houden. Morgen hebben we een 132 kilometer heuvelrit voor de boeg. Maar vrijdag wordt het wel echt, denk ik, de laatste dag dat Vos de rode trui aantrekt. Het is echt een lastige dag vrijdag, maar morgen gaat ze hem denk ik nog wel houden. Nou, dan spreek ik jou gewoon weer morgen. Dankjewel, Roxanne Kneteman. Tot morgen. Edwin Gerritsen, waar is het druk? Ja, het is nog steeds druk en dan vooral in het zuidwesten, maar ook bij Amsterdam, daar komt ongelukken en wegwerkzaamheden. De file met de meeste vertraging staat nu op de A9, ook maar richting Diemen, tussen Battenvoordorp en afrit AMC, een uur oponthoud. De jongen die in de Servische hoofdstad Belgrado op school 8 medeleerlingen en een conciërge heeft gedood, kan strafrechtelijk niet verantwoordelijk worden gehouden. Volgens correspondent Thijs Kettenis is hij te jong. De jongen is pas 13 jaar oud en volgens de Servische wet ligt de grens voor vervolging bij 14 jaar. Wel is er bloed afgenomen om te zien of hij onder invloed was. Inmiddels heeft de politie de 48-jarige vader van de jongen aangehouden op verdenking van het ernstig in gevaar brengen van de openbare veiligheid. Want die jongen van 13 had een geweer van zijn vader gepakt en daarmee schoot hij tijdens de geschiedenisles om zich heen. Take this heart now, give it everything, it's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Show your face, don't hide it. And I know you're scared to spread your wings, don't fight it. On your way, get that fire ignited. I'll be waiting here for you. so you can come back home again. Matt Simons, You Can Come Back Home. Niet alleen in het straatbeeld zie je ze steeds meer, maar ook en vooral online is de barbier in opkomst. Miljoenen keren wordt bekeken hoe jongens anderen opscheren of knippen. Terwijl de barbiersopleidingen achterblijven, leren jongeren elkaar knippen via filmpjes op TikTok. Ja, sinds dat ik begonnen ben, ik kijk alleen maar die filmpjes. En ja, daar leer ik ook wel best veel van. TikTok pakt gewoon ook, je weet toch, veel views. En je kan ook veel mee doen. Ik kan me ook aan veel mensen laten zien. Maar ik wil wel bekend worden daarop. Dan kom ik altijd op mijn For You page. Alleen maar knippen, knippen, knippen. Ja. Dus ik denk van, oké, ik wil ook knippen, knippen, knippen. Ja, zoals deze jongen zijn er meer. En die willen allemaal barbier worden. En dat is een trend die Jacqueline van Dijk van de kappersopleiding ROC Aventis al vroeg in de gaten had. Goedemiddag, mevrouw van Dijk. Goedemiddag, zeg maar Jacqueline hoor. Goedemiddag, Jacqueline. Ja, die jongens konden eigenlijk nergens terecht. Waarom niet? Een aantal jaren geleden was er alleen maar een kappersopleiding voor de dames. En ja, dat was dus echt niet wat ze wilden. En de jongens die daaraan begonnen, die zeiden van ik wil wel kapper worden. Die hadden die keuze alleen maar en dat probeerden ze, maar ze haken toch snel af. Maar alleen maar voor de dames, om dames te knippen? Of kwamen er gewoon alleen maar vrouwen op af? Er komen veel meer vrouwen op af natuurlijk. Want de jongens die kiezen niet zo snel voor een opleiding waar heel veel meisjes komen. Maar ook de dames gedeelte, het opsteken, het vlechten en dat soort dingen zien ze dan niet zitten. Ze hebben geen zin om te vlechten, op te steken, te feunen, te permanenten. Nee, want dat is absoluut niet wat ze willen. Want het is eigenlijk een hele cultuur geworden nu, hè, die hele barbiers. Dus die jongens die kleden zich op een andere manier, die communiceren op een andere manier. En die willen gewoon lekker bij die groep horen. Daar hebben ze toch meer behoefte aan dan tussen de dames staan en lang haar opsteken. En toen dacht u, daar moet een opleiding voor komen. Precies, dat dacht ik. Waarin verschilt vertelt u? Ja, ik had het dus allemaal gezien en ik doe ook veel begeleiding bij jongeren op Aventis. En ik hoorde dat er wel vraag naar was, vooral bij de jongens. En de meesten moeten dan voor een niveau 2 opleiding kiezen. En komen dan bij andere dingen uit. En ze wilden graag wel een vakopleiding zoals barbier. Ja, en waarin verschilt die opleiding dan echt van de kappersopleiding? Hoe ziet die barbiersopleiding eruit? De barbiersopleiding heeft natuurlijk nog wel de gewone technieken van de kappersopleiding, maar is echt helemaal gespecialiseerd in de massages, in scheren, in fades, al die korte kapsels en de wenkbrauwen doen. Weet je, ook veel meer op het uiterlijk van de man. Het is een hele beleving. Ja. Het is niet te vergelijken met de gewone kappersopleiding. 4 jaar loopt die nu al, hè, die opleiding. Is het een succes? Ja, ja absoluut. Ja, wij zijn begonnen met 1 klas. Daarna kwam er snel een klas bij. We zijn ook al uitgebreid naar onze locatie in Apeldoorn, omdat er in Deventer geen ruimte meer was. Dus het is een groot succes, ja. Ja. En zijn absoluut. Het allemaal jongens of zijn er ook vrouwelijke barbiers? Nee, bijna alleen maar jongens op deze opleiding. Voor de dames hebben we bij de kappersopleiding keuzedelen van 10 weken of 20 weken. En daar kunnen ze wel een stukje barbier kiezen, de dames. Maar het is verder echt alleen maar, bijna alleen maar jongens. Ja, ja. We hebben eens 2 dames gehad, maar die haken toch vlug af. Dus die hele mannencultuur is heel anders. Hè? In die klas ontstaat van alles. En ja, voor de dames is dat wat minder leuk. Wat merk je daarvan in de klas? Ja, het zijn allemaal stoere mannetjes, natuurlijk een beetje macho's. En doen zich wat stoerder voor. En willen graag allemaal voor zichzelf beginnen. Vinden zichzelf ook wel heel goed. Dat is heel leuk hoor, hele leuke groep. Maar ja, die meiden die sluiten daar toch minder snel bij aan. Meisjes zijn meer bescheiden wat dat betreft. Waar komt nou die interesse voor dit vak vandaan, denk jij? Ik denk dat het ook veel komt omdat er veel mensen hier asiel zochten. Er zit een hele grote groep bij die het kappersvak al langer uitvoeren in hun land. Mm-hmm. En dat heeft ook status daar. Dus de mensen komen allemaal bij elkaar daar, bij die kapper. Ook echt voor de communicatie en het verwenggehalte van de mannen. Ze zijn heel ijdel. Elke week wordt er horen. En Nou, daar is een hele groep van naar Nederland gekomen. En ook gekeken van, nou, wat kunnen we hier doen? Veel, zoals je net al zei, gingen het vak uitoefenen, maar zonder diploma. En ze wilden graag een diploma. Dus zo is dat een beetje ontstaan. Door veel gesprekken en onderzoeken ben ik terechtgekomen. Die jongens het heel graag willen, maar ze willen ook een diploma halen. Dus ja, 1 en 1 is 2. Dus hebben we samengevoegd. Ja, en dat kan nu dus bij jullie. Breda en Apeldoorn. In Hilversum zit ook een opleiding, begreep ik. Heel hartelijk dank, Jacqueline van Dijk van ROC Aventis. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Binge op zijn Brabants noemen ze het bij Omroep Brabant. Als eerste regionale omroep lanceren ze een streamingsdienst. Brabant Plus. Uithangbord is acteur Frank Lammers. Kijk, daar ziet er gezellig uit. Brabant Plus, helemaal te gek. En via de app kan je on-demand kijken naar alle programma's van de omroep. En ook maakte Lammers de serie Ministerie van Brabantse Zaken. Daarin zoekt hij naar oplossingen voor problemen in de provincie. En de app staat al online. 4. Ja, veel stations kun je ze vinden. Piano's waarop reizigers mogen spelen. De 9 van de 10 keer dit liedje uit de film Amélie. Ja, het kan natuurlijk mooi zijn, maar niet overal is men gecharmeerd van het resultaat. De Japanse stad Kakogawa verwijderde het instrument zelfs. De reizigers bleken zich niet aan de regels te houden. Ze speelden te lang en ze zongen hard mee, wat leidde tot klachten. Er is nog wel een kans dat de piano op een andere plek mag terugkomen. 3. Urenlang stond de brug in het Utrechtse dorp Nichtenvecht dit weekend open. Dit was al de 10e keer in korte tijd. Sinds de renovatie zijn er problemen met de sensoren in die brug. Dat is op zichzelf al vervelend, maar het kan ook nog eens gevaarlijk worden, zegt een buurtbewoner tegen RTV Utrecht. Brandweer die nu aan deze kant zijn kazerne heeft, die gaat binnenkort verhuizen naar de overkant. En 95% van het dorp zit aan deze kant, 5% aan de andere kant. Ja, het is natuurlijk vervelend om daar een brandweer te hebben en een brug die niet gewoon betrouwbaar is. Waternet, de beheerder van de brug, heeft beloofd dat die helemaal wordt nagelopen. Sportief heeft voetballer Cristiano Ronaldo er geen goed jaar op zitten. Hij vertrok met ruzie bij Manchester United. Door de historische overwinning van Marokko op Portugal zal hij in tegenstelling tot Lionel Messi nooit wereldkampioen worden. Oh, de tranen. Het is zo goed invoelbaar. Het is een afschuwelijk toernooi voor hem. Maar op één front troeft Ronaldo zijn rivaal toch af. Hij is dit jaar de best verdienende sporter ter wereld. Volgens het blad Forbes verdient hij ruim 123 miljoen euro. Terwijl Messi met een kleine 118 miljoen moet doen. Het is de vraag of dat volgend jaar nog zo is. Want naar verluid zou ook Messi een lucratieve transfer overwegen naar Saoedi-Arabië. 1. En een opvallende stap van schaatster Esmee Visser. Zij gaat schaatsen voor opleidingsteam Frisk. In 2018 won Visser nog Olympisch goud, maar daarna brak een moeilijke tijd aan, vertelde ze in 2021 in een interview met NOS Sport. Door die gouden medaille wilde ik alsmaar beter, want ik was niet, ja, ik dacht dat ik nog veel meer kon. En hoe ga je dat dan doen? Mijn instelling was van meer trainen, harder trainen. Visser raakte overtraind, ze liep mentaal vast. Komend seizoen wil Visser vooral weer plezier hebben in het schaatsen. En bovendien hoopt ze talenten te helpen met haar ervaring. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Dan gaan we nu naar de inhoud. Ja. Ze is cabaretier, schrijft columns, maakt liedjes en haar nieuwe voorstelling heet Masterclass Beslisbomen maken. Ik ben beslisbomen maken des vaderlands. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met cabaretier Katinka Polderman. Ja, dit vond ik gewoon gaaf. Wie luistert, weet meer. Met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Sicilië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Je hoort veel nieuws over cyberaanvallen, maar ik heb geen idee hoe ik het moet aanpakken als het mijn bedrijf overkomt. Nou, je hebt een sterk cyberresponsplan nodig, zodat je weet wat je moet doen om de schade te beperken. Om je te helpen hebben we een gids vol tips geschreven. Gratis te downloaden op onze website. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Morgen is de Dam in Amsterdam het toneel van de traditionele dodenherdenking. Vandaag houdt een groep mensen een inclusieve herdenking van het Nederlands koloniaal verleden. En wij zijn erbij. En is het Kremlin aangevallen door een Oekraïense drone? Er komen steeds meer reacties binnen op de beschuldiging die de Russen hebben gedaan. Daarover al meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, de Oekraïense president Zelensky zegt nu ook dat Oekraïne de Russische president Poetin niet heeft aangevallen. Rusland beschuldigt Oekraïne van een droneaanval op het Kremlin vannacht, met als doel Poetin te doden. Maar Zelensky ontkent dat. Rusland zegt dat het 2 drones heeft neergehaald die terechtkwamen op het terrein van de Russische regering. Volgens Oekraïne gebruikt Rusland dat alleen maar als reden voor een nieuwe terreuraanval. De opvang van asielkinderen is nog steeds onder de maat en de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de Nederlandse asielopvang is in gevaar. 4 inspecties roepen staatssecretaris Van den Burg van Asiel op in een brandbrief om direct in te grijpen. De kinderen krijgen geen goed onderwijs en niet voldoende begeleiding. En ook is er te weinig zicht op hun gezondheid. De instanties trokken vorig jaar ook al aan de bel en zien geen verbetering, zegt hoofdinspecteur Justitie en Veiligheid Hans Faber. Het dreigt in die zin alleen maar ernstiger te worden. Maar ook dat de zorgen groeiend zijn. En in eerste instantie keken we naar de leefomstandigheden, de veiligheid en de gezondheidszorg. Maar ook de arbeidsinspectie ziet zorgen waar het gaat om de werkomstandigheden van de mensen die daar werken. En ook de onderwijsinspectie ziet zorgen voor de kinderen en de continuïteit van het onderwijs. Staatssecretaris Van den Burg erkent in een schriftelijke reactie dat de tijdelijke opvang niet aan alle eisen voldoet. En hij belooft dat de situatie zal worden verbeterd. Steeds meer mensen in de wereld hebben honger. Dat blijkt uit een rapport van onder meer de VN en de EU. Wereldwijd hebben 258 miljoen mensen een groot tekort aan voedsel. In Afghanistan, Haiti, Jemen en een aantal Afrikaanse landen zijn de problemen het grootst. Een Jehova's getuige uit Assen wordt vervolgd voor seksueel misbruik. De man van 48 zou in de jaren 90 een minderjarige hebben misbruikt. En in 2016 zou hij zich opnieuw aan een kind hebben vergrepen. Duitse banken willen lijm gebruiken om plofkraken te voorkomen. Deze beveiliging houdt in dat er lijm op de biljetten wordt gespoten wanneer een geldautomaat wordt opengebroken. Het geld is dan onbruikbaar. En zo hopen de banken criminelen te ontmoedigen. De politie in Rotterdam mag vanaf nu preventief fouilleren in wijken waar de laatste tijd explosies zijn geweest. Burgemeester Abu Taleb heeft de wijken Krooswijk en het Oude Westen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit jaar waren er in Rotterdam tientallen incidenten met excessief geweld, zegt de burgemeester. Volgens de politie gaat het om groepen criminelen die elkaar aanvallen. Ze maken steeds vaker gebruik van vuurwerkbommen of andere zelfgeknutselde explosieven. Er zijn tot nu toe 5 mensen opgepakt voor de explosies. In de rode leiderstrui heeft Marianne Vos de 3e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De renster van Jumbo-Visma won na een harde koers de sprint van een groep van circa 30 vrouwen. Marianne Vos gaat het vandaag wel lukken. Ja, daar lijkt het wel op. Marianne Vos pakt nu wel haar ritzegen. Won al de ploegentijdrit gisteren 2e, maar in de rode trui nu ook succesvol in de Ronde van Spanje. En dat staat ook lekker op de erelijst. Gisteren eindigde Vos, zoals gezegd, als 2e achter landgenote Charlotte Kool. Vandaag waren de rollen omgedraaid en werd Kool dus 2e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar ook zijn er sluierwolken. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dankjewel Clemens. Maar Edwin Gerritsen, het is nog niet gedaan hè, met de files. Nee, het is nog steeds druk, vooral in het zuidwesten, maar ook bij Amsterdam. Het is vooral de nasleep van ongelukken die de meeste vertraging veroorzaakt. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, voor knooppunt Watergraafsmeer, is de rijbaan dicht door een ongeluk. Het verkeer kan dan omrijden via de A9. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voor knooppunt Nieuwemeer, 3 kwartier vertraging. A15 Europoort richting Rotterdam, voor Rotterdam-IJsselmonde, 1/2 uur door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem voor industrieterrein Avelingen 1/2 uur. En op de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam 1/2 uur op onthoud. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op Concertgebouw.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. In maart overleed televisieproducent Harry de Winter. Samen met zijn broer Misha ondernam hij een bijzondere voettocht. Ze wandelden dezelfde route als hun vader Max in mei 1945 vanuit concentratiekamp Sachsenhausen. Deze bijzondere reis zie je vanavond in de documentaire Broertje. Om 22:50 bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Rusland beschuldigt Oekraïne van een droneaanval op het Kremlin afgelopen nacht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft op die beschuldiging gereageerd. I can't in any way validate them. We simply don't know. Second, I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. Ik zou alles wat uit het Kremlin komt met een grote korrel zout nemen, zeg maar gerust met een vaatje zout, zei Blinken tijdens een live interview met The Washington Post. Dielke Teertstra. Nieuws en co. Volgens de Russen zou Oekraïne met die droneaanval hebben geprobeerd om president Poetin te doden. De Oekraïense president Zelensky heeft al laten weten niks te maken te hebben met de aanval. Volgens Oekraïne gebruikt Rusland het alleen maar als reden voor een nieuwe terreuraanval. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, de Russen zeggen dit, de Oekraïners zeggen dat. Ja, wat kunnen we over zeggen over of deze aanval echt waar is? Het is heel weinig waar je echt op af kunt gaan. Het enige wat we in feite hebben, dat zijn de officiële verklaringen. Het officiële communiqué van het Kremlin, dat pas vanmiddag naar buiten kwam. Hoewel dit incident zich dus in het holst van de nacht, ergens rond 2:30 s'nachts, heeft afgespeeld. En het tweede is, dat zijn die beelden die op sociale media onder meer rondgaan. Ja, verschillende filmpjes vanuit verschillende locaties gefilmd. Waarin je inderdaad ziet dat een voorwerp, een object, een drone zich in de richting van het Kremlin begeeft en daar dan of explodeert of in ieder geval of uit de lucht wordt geschoten. In ieder geval, we zien daar een korte vlammenzee. En dat is in feite alles. Het roept enorm veel vragen op. Het roept vragen op van hoe dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. Als het van buitenaf komt, als Oekraïne erachter zit of wie dan ook. Want ja, Moskou en zeker het Kremlin. Het Kremlin is zo'n beetje het best beveiligde stukje Rusland dat je kunt bedenken. Zelfs GPS in de buurt van het Kremlin, GPS, werkt niet goed. Omdat daar allerlei stoorzenders actief zijn. Dus dat juist een drone, zeg maar wat ik noem het heilige der heilige, kan binnendringen. Dat is heel erg opmerkelijk. Ja. De plek waar het plaatsvindt, dat is ook opmerkelijk, dat is het voormalige senaatsgebouw. En dat is precies het gebouw waar zich de werkvertrekken van de president bevinden. Onder die koepel die je misschien op die beelden hebt gezien. Daar vond een jaar geleden die rare bijeenkomst plaats van de Russische Veiligheidsraad, waar al werd gesproken over mogelijke actie tegen Oekraïne. Dus het is in ieder geval een hele symbolische plek waar het is gebeurd. En dat maakt wat er is gebeurd, door wie het dan ook, wie er dan ook achter zit, tot een hele bijzondere gebeurtenis. Ja, en zijn er verder nog dingen te zien, Geert, op die beelden waarop je kan gaan bestuderen of het echt is of het recent is? Er is één opname die is kennelijk gemaakt vanaf een gebouw aan de andere kant van het Rode Plein. Dat is de Goem, een winkelcentrum. Daar zie je inderdaad vrij duidelijk die drone vliegen. Daar zie je ook de explosie. Wat je daar ook op ziet is enige paniek. Beneden zie je wat mensen rondrennen op het Rode Plein. En heel opvallend, op die koepel zie je ook twee menselijke figuurtjes die zich daar via een trap naar boven bewegen. Wat dat beduidt, waarom die mensen daar waren, dat weten we niet. Maar dat zijn in ieder geval een paar details die opvallen aan de beelden die zijn vrijgegeven. Wat betekent het nou voor de Russen als het Kremlin inderdaad zou zijn aangevallen? Nou ja, als het een aanval is die van buitenaf is beraamd, hè, dus echt een aanval op het Kremlin, dan is dat natuurlijk heel bijzonder en heel schokkend in feite. Want wat ik al zei, het Kremlin is zo'n beetje het best beveiligde stukje Rusland dat je kunt bedenken. Het roept herinneringen op aan dat incident van de jaren 80, eind jaren 80, toen die Duitse jongeman Matthias Rust met een Cessna, een klein vliegtuigje, landde vlakbij het Rode Plein. Dat riep ook heel veel vragen op van hoe dat überhaupt mogelijk kon zijn. En uiteindelijk zijn er ook koppen omgerold. Dus in dat geval is het, lijkt het daar sterk op. Maar er zijn ook mensen die speculeren, die zeggen van ja, misschien zitten de Russen er zelf achter om misschien maar te laten zien dat Rusland echt in oorlog is. En om misschien die te gebruiken als voorwendsel voor wat dan ook. Er zitten heel veel kanten aan, heel veel haken en ogen. Maar het fijne weten we er volgens nog niet van. Nee, want volgens mij bijna iedereen die dat filmpje deelt of die de beelden van deelt, die speculeert ook nog wel even over wie erachter zou kunnen zitten. En ik heb al zoveel verschillende dingen voorbij zien komen. Ja, nou, de essentie blijft, en dat hebben we natuurlijk het afgelopen jaar vaker gezien bij tal van acties en incidenten, dat er heel weinig is dat je kunt verifiëren, dat je kunt staven met andere informatie. Oekraïne ontkent dat het er iets mee te maken heeft. Maar goed, daarvan kun je ook niet zeggen van of het wel of niet waar is. Het is gewoon tasten in het duister. En misschien dat de komende dagen nog meer informatie zullen opleveren. Want nog één ding wat wel opvallend is dat het nieuws dus pas in de middag hier bekend werd. En dat de hele ochtend, de hele dag in feite, ook rond het Kremlin er hoegenaamd niets was te merken aan enige bijzondere activiteit. En dat geeft wellicht ook te denken. Is het groot nieuws eigenlijk? Krijg je het allemaal mee daar in de Russische media? Ja, het is gaan rondzingen vanaf ergens een uur of drie in de middag. Toen het nieuws door Kremlin werd bekendgemaakt via een heel kort sumier bericht op de website van het Kremlin. En sindsdien is het natuurlijk rondgegaan, is het op alle zenders. En wordt er ook uiteraard uitgebreid gespeculeerd over het hoe en waarom en wat er nu gaat gebeuren. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Een grote klap voor de Italiaanse maffia. Bij een politieactie in onder meer Duitsland en België zijn 132 leden opgepakt van de 'Ndrangheta. Ze worden verdacht van witwaspraktijken, belastingontduiking, drugssmokkel en fraude. Journalist Sander de Boer schreef het boek Mafiopoli en heeft zich verdiept in de Italiaanse onderwereld. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kijk jij naar deze arrestaties? Nou, het is een heel mooi, heel goed nieuws. Heel goed dat er zo internationaal is samengewerkt om de 'Ndrangheta te bestrijden in onze buurlanden. Echt een goede actie. Wat ik wel moet zeggen is dat het wel een beetje de usual suspects zijn. En ook wel de locaties waar al wel van bekend was dat daar de 'Ndranghetisten zich hadden gesetteld. Hoe bedoel je de usual suspects? Nou, het gaat in dit geval om de 'Ndrangheta-clans Nirta Strangio en Morabito. En dat zijn clans die ook al jarenlang in Nederland zijn opgedoken. En die dus weer hier de hoofdrolspelers zijn die zijn opgepakt. En ook weer in gebieden die al eerder in de picture waren bij andere onderzoeken. Ik weet niet of je herinnert dat er in 2008 een grote internationale klap was. En dat was een onderzoek dat begon in Nederland. Bij twee restaurants in Nederlands Limburg. Mm-hmm. En dat waren ook weer mensen met vergelijkbare achternamen. En nu is het onderzoek ontstaan in Belgisch Limburg, in Genk. Ja, ja. En destijds waren daar toen ook wel weer arrestaties. Voordat we hierover verder gaan praten, is het misschien goed om toch nog een keertje te bespreken. Wie is nou precies wie zijn nou precies die 'Ndrangheta? Ja, de 'Ndrangheta is de maffia uit Calabrië. Het is in Italië momenteel de belangrijkste en grootste maffia, ook over het hele land verspreid. En ze zijn ook over de hele wereld verspreid. Ze hebben eigenlijk logistieke basis, ook bijvoorbeeld in Canada en Australië. Ze zijn echt heel internationaal actief. En dat blijkt ook weer uit deze actie. Je ziet dat er in alle landen, arrestaties zijn uitgevoerd. Maar wat je vooral moet beseffen bij de 'Ndrangheta, ze zijn groot geworden eigenlijk door niet op te vallen. En daarom ook al zo lang in onze buurlanden, met name in Duitsland, al heel lang gezetteld zijn ze, al sinds de jaren 70 in het Ruhrgebied met name, ook vanwege de arbeidsmigratie die daar op dat moment uit Calabrië kwam, zijn ze gezetteld en dus eigenlijk zijn ze al heel lang aanwezig en ook al generaties lang actief op die plekken. Ja, en waarmee zijn ze dan? Dus het is niet alleen een Calabrese misdaadorganisatie, maar ook wel degelijk bij ons. Ja, vertel. En waarmee zijn ze dan actief? In Nederland zijn ze voornamelijk bezig met de cocaïnehandel. Ook in dit onderzoek is weer gezien dat er in Rotterdam cocaïne werd doorgevoerd. En in Antwerpen natuurlijk. En in Duitsland, waar het relatief makkelijk is om wit te wassen, hebben ze heel veel investeringen gedaan in de horeca en in vastgoed onder meer. En dat komt ook weer naar voren uit de feiten van het onderzoek. Nou woon je zelf al 16 jaar in Calabrië. Dat is dus de plek waar ze vandaan komen, waar die organisatie vandaan komt. Wat kun je daar nou terugzien van de invloed van de maffia in de samenleving? Ja, dat is best lastig eigenlijk om te heel kort uit te leggen. Maar het gaat erom eigenlijk dat je ziet dat een streek arm wordt gehouden en niet ontwikkeld zoals het zou moeten. Dat komt ook onder meer doordat de 'Ndrangheta heel veel overheidsgeld eigenlijk in handen krijgt. Door politieke corruptie en dergelijke. En dat maakt dat een plek zich niet ontwikkelt en eigenlijk heel klein blijft. En heel achtergesteld en arm. En waarom is dat dan de tactiek, om een plek klein te houden? Zo hou je eigenlijk grip op de samenleving. Zo kun je mensen ook weer voor je ronselen. Heel veel mensen werken bijvoorbeeld voor bouwbedrijven voor de clans. En die kunnen natuurlijk voor ingezet worden, ook voor de drugshandel. Maar zo werkt dat natuurlijk. Als ze aangewezen zijn als een werkgever, zeg maar. Op de clans als werkgever. Dat is natuurlijk een prachtige uitgangspositie. Dat maakt het makkelijk om daar die controle over te houden. Ja, ja. Zeker. Deze actie, je zei in het begin, het zijn de usual suspects. Maar heeft het, het is toch een grote actie. Heeft het gevolgen voor de groep? Absoluut. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er nu voor de tweede keer zo'n goede internationale, tenminste in dit gebied, Nederland, België, met name België, Duitsland, Italië, zo'n goede samenwerking is geweest. Is ook heel belangrijk in deze. In dit onderzoek zijn ook weer gehackte cryptotelefoons gebruikt. Dus de internationale strijd tegen de 'Ndrangheta, die ontwikkelt zich. En die laat zien dat ze vooruitgang maakt. En dat is denk ik heel belangrijk en een heel hoopgevend gegeven. Ja. Dank voor deze uitleg, journalist Sanne de Boer. Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? Ja, verschillende plaatsen, vooral als nasleep van ongelukken. Maar de files worden nu wel korter. De langste files staan nog op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Verkoopt de nieuwe meer, een half uur vertraging. En op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, voor de aansluiting met de A16, een half uur oponthoud. Er is meer nieuws. Bij werkzaamheden aan het oude CNA-pand in Zeist is een man omgekomen. Hij was bezig met het plaatsen van nieuwe kozijnen. Een etalageraam zou van een stelling op het slachtoffer zijn gevallen en hij overleed ter plekke. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De problemen met lege schappen bij de Albert Heijn lijken voorlopig nog wel even aan te houden. In Tilburg hebben inmiddels ook de uitzendkrachten van het distributiecentrum zich aangesloten bij de stakers. Veelal Poolse uitzendkrachten in Tilburg zijn het gebrek aan waardering zat. En dat is heel bijzonder, zegt de vakbond. Nou, dat is echt wel bijzonder. Ik denk niet dat er erg veel stakingen in Nederland ooit zijn geweest waar uitzendkrachten zo'n dominante rol hebben gespeeld. Bij het uitzendbureau waar ze dus werken, bij Otto Workforce, voelen ze zich soms ook niet gewaardeerd. En ook wel eens geïntimideerd. En Guus Hiddink is benoemd tot bondsridder van de KNVB. Het gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Coaches Betaald Voetbal. De Achterhoeker van 76 krijgt het eerbetoon vanwege de manier waarop hij het Nederlands voetbal over een lange periode in binnen- en buitenland heeft vertegenwoordigd, zegt de Voetbalbond. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Morgen, 4 mei, is de dodenherdenking en daarna komt Bevrijdingsdag. Maar er zijn mensen die vinden dat er nog iets bij moet. En daarom is nu op de Dam in Amsterdam een nieuw soort herdenking. De inclusieve herdenking van het Nederlands koloniaal verleden. Verslaggever Mark-Robin Visser was bij de voorbereidingen vanmiddag. Komen ze alleen halen en brengen. Oh, de stoelen moeten nog uitgepakt worden. De stoelen moeten nog uitgepakt worden. Zo gaan de repetities van de band zijn inmiddels begonnen. Het geluid moet nog worden ingeregeld. Heren, u kunt even een totaaltje doen, hè? Voor de final soundcheck. En zo ging dat hier vanmiddag op de Dam in Amsterdam. Er is een podium neergezet midden op het plein voor de ingang van het Koninklijk Paleis. Voorbereidingen voor de nationale inclusieve herdenking van het Nederlands koloniaal verleden. Er zijn toespraken over de slavernij en over de zogenaamde contractarbeid die na de slavernij werd verricht. Over koloniale apartheid. En verder zijn er allerlei helingsrituelen uit verschillende culturen. Het Surinaams volkslied wordt in 4 talen gezongen. Er is een vlaggenritueel en er wordt een gedicht voorgedragen over gelijkwaardigheid. Het idee van de initiatiefnemers is dat er voor 4 en 5 mei eigenlijk nog iets anders moet gebeuren. Er mist nog iets, horen we van initiatiefnemer Rishma Koepsing. Toen ik als klein kind deden wij mee, vanaf mijn jeugd eigenlijk, deden we mee met de herdenking. Met de dodenherdenking op 4 mei. De 2 minuten stilte. De 2 minuten stilte. En we deden thuis mee. En mijn ouders hadden altijd respect voor een ieder, dus we deden daar mee. Maar ik vroeg aan mijn ouders, waarom wordt er niet 2 minuten stilte gehouden voor onze voorouders? Want zij hebben toch ook geleden? En toen zeiden mijn ouders, ja, dat doen ze hier niet. En elk jaar, als wij herdachten, stond ik stil bij het leed van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik voelde ook de pijn van mijn voorouders. En ik voelde ook de frustratie dat er geen ruimte was voor hun leed. En op 5 mei voelde ik het ook. Toen voelde ik van, de bevrijdingsdag vieren is belangrijk, want het is niet vanzelfsprekend. Maar ook onze voorouders, mijn voorouders, zijn ook bevrijd van heel veel ellende. Namelijk het ellende van het Nederlands koloniaal verleden. Ja, dus het idee is eigenlijk, als we op 3 mei het koloniaal verleden herdenken, het leed wat Nederland heeft aangedaan aan andere mensen en landen, en op 4 mei herdenken we het leed wat Nederland is aangedaan, dan kunnen we op 5 mei, als we elkaar zien en erkennen, kunnen we collectief helen en op 5 mei kunnen we in verbondenheid de bevrijding vieren. Ik denk dat het compleet is als het 3, 4, 5 mei is. Er zijn waarschijnlijk nu ook nog steeds kinderen die net zoals u vroeger op 4 mei en 5 mei denken, waar gaat dit eigenlijk allemaal over en waarom gaat het niet over mij? Ik kan me dat voorstellen en ik hoop met deze herdenking, als we aandacht besteden aan alle 33 landen, want het gaat niet alleen over Suriname, over 33 landen, dat mensen zich en bewust worden van de omvang van het Nederlands kolonialisme en dat de overheid ook verantwoordelijkheid neemt. En dat niet ik deze herdenking moet organiseren met mijn stichting en met mijn team, maar dat de overheid dit gaat organiseren. Dat zou mooi zijn. Dat zou een gebaar zijn van liefde. Het was initiatiefnemer Rishma Koepsing van de inclusieve herdenking. En die herdenking is nu bezig op de Dam in Amsterdam. En we hoorden hem al, Mark-Robin Visser, die is daar ook. Ja, Mark-Robin, zijn er veel mensen op afgekomen? Nou, je mag zeggen dat het nog een bescheiden bijeenkomst is, hoor. De stoelen zijn allemaal wel bezet. De stoelen die net hoorden dat die nog moesten worden uitgepakt. Ik denk dat er zo'n 250 mensen op deze herdenking zijn afgekomen. Het is wel interessant. Het is de eerste keer dat ze het op deze manier doen. Het is de eerste 2 keer hebben ze het online gedaan. Het initiatief is geboren tijdens de coronaperiode. En het is dus nu voor het eerst dat ze het echt live op de Dam met een podium en met optredens en toespraken doen. Er zijn ongetwijfeld mensen die het er niet mee eens zijn om het op deze manier te herdenken. Ik heb een aantal mensen gesproken die zeggen, ja, wat de tot slaaf gemaakte is aangedaan is echt iets anders dan wat anderen tijdens het koloniaal verleden is aangedaan. Dat moet je niet op één hoop gooien. Nou, dat is nou precies wat de organisatie hier wel wil. Ze willen er één grote inclusieve herdenking van maken. Dit is een eerste poging met deze 250 belangstellenden erbij. En we moeten zien hoe dit initiatief de komende jaren verder gaat groeien. Ja, nu is de herdenking dus bezig. Duurt tot ongeveer half negen vanavond. Napels zet zich schrap voor een enorm feest, want Napoli kan voor het eerst sinds 1990 weer landskampioen worden. De stad zindert, want vanavond kan het zover zijn als Lazio Roma punten verspeelt. Correspondent Helene Daens is in Napels. Helene, hoe is het nu met de voetbalvreugde? Ja, het is ontzettend fijn om hier te zijn op dit moment in Napels. Ik sta in Quartiere Spagnoli, de Spaanse buurt, de echte volksbuurt van Napels. En hier, net als in de hele stad, maar hier nog een beetje extra, is het echt nu al een enorm feest. Wijken hebben samengewerkt om allemaal blauw-witte doeken over de straten te spannen, waar normaal de beroemde waslijnen van Napels hangen. Daar hangen nu vlaggen van Maradona natuurlijk boven alles. Maradona, maar ook andere spelers. Die echt letterlijk de hele stad, de gigantische stad, is blauw-wit gekleurd. En je voelt de verwachting. Ze weten nog niet helemaal. Eigenlijk is mathematisch bijna zeker dat Napoli de Scudetto wint, het Italiaanse landskampioenschap. Maar het moet mathematisch nog even gebeuren. Dus mensen zijn een soort van in de gekke afwachting van een feest dat eigenlijk al wel begonnen is. En ze zijn echt voetbalgek daar, hè? Helene, hoe komt het eigenlijk? Waarom zijn ze zo bezeten? Ja, dat is heel bijzonder. Wat je voelt in Napels, natuurlijk is heel Italië een voetbalgek land. Maar wat er in Napels specifiek is, is die verbondenheid met het team. Eén stad, één ploeg. Het is ondenkbaar dat er hier bijvoorbeeld, zoals in Rome of in Milaan, twee ploegen zouden zijn. Want die hele stad staat achter dat ene team. En wat ook opmerkelijk is, je hebt in Napels een heel gelovige stad, heel bijgelovige stad ook natuurlijk. Dat die heilige cultus zich nu een beetje vermengt met de voetbalcultus. Je ziet van die heilige beeldjes, van die plaatjes, die zie je nu ook van voetbalspelers in het team. En je merkt dat dat soort stromingen binnen de maatschappij zich hier heel erg vermengen. De sport, het bijgeloof, de religie. En dat echt tot in de haarvaten gaat van de Napolitaanse samenleving. En dan is zo'n Scudetto, een landskampioenschap, natuurlijk het mooiste moment van het jaar voor deze hele stad. Dan hoef ik het eigenlijk niet te vragen wat het voor ze betekent als ze vanavond landskampioen worden. Ja, dat wordt een enorme ontlading. We zagen afgelopen weekend is er hier ook al heel erg gevierd. Want toen had het al gekund dat ze wonnen. Alleen ging het toen even tijdelijk mis. Maar wat het is dat dit is voor Napels natuurlijk een groot feest. Zoals dat in elke stad een groot feest zou zijn. Alleen voor deze stad, Napels, is in het zuiden van Italië, is een relatief armere stad. Het team is ook relatief armer. En deze overwinning is op die manier ook een soort metafoor van een overwinning voor het zuiden van Italië. Een armere regio die al 33 jaar geen landskampioen is geworden. En die zich op dit moment wreekt, op deze manier wreekt ten opzichte van het noorden, dat vaak op het zuiden neerkijkt, dat vaak op Napels neerkijkt. En Napels heeft het gevoel, nu kunnen wij het ook doen. Nu gaan wij een keer landskampioen worden. En Napels is even de beste stad van Italië. Dat vinden ze hier fantastisch. Dankjewel, correspondent Helene Daens. En veel succes en plezier als jij in een kolkend feest belandt vanavond. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Renze Klamer, goedenavond. Ja, Duke, goedenavond. Bij Dit is de Dag zometeen een speciale uitzending aan de vooravond van 4 mei, de Nationale Dodenherdenking. Met eigenlijk de vraag, moeten we de invulling van 4 mei nou meer op de Tweede Wereldoorlog houden, of toch echt dat verbreden wat nu een beetje is ingezet? Dat zometeen. Na de hoofdpunten van het nieuws, daarvoor is hier Kirsten Klomp. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Het is tijdens de dodenherdenking morgen in Amsterdam verboden om op een groot deel van de Dam te komen. Burgemeester Halsema heeft dat besloten omdat er concreet gevaar dreigt voor een aantal aanwezigen. Mensen die vanuit hun huis zicht hebben op de Dam mogen ook hun ramen 's avonds niet openen. Ook de Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne de Russische president Poetin niet heeft aangevallen. Volgens Rusland probeerde Oekraïne Poetin te doden bij een droneaanval. En volgens Oekraïne gebruikt Rusland het alleen maar als reden voor een nieuwe terreuraanval. Er komt toch een vangrail in de bocht bij knooppunt Empel, waar de vermiste Sanne en Hebe vorig jaar verongelukten. Afgelopen zondag vloog op dezelfde plek op de snelweg bij Den Bosch opnieuw een auto uit de bocht. En daarom wordt er komende nacht nog een vangrail geplaatst. De jongen die op een school in de Servische hoofdstad Belgrado 8 leerlingen en een bewaker heeft gedood, kan niet vervolgd worden omdat hij te jong is. De jongen is namelijk 13 en dus niet 14 zoals eerder werd gedacht. Justitie in Servië wil zijn vader wel vervolgen omdat het gebruikte wapen vermoedelijk van hem was. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 5 graden. En morgen ook weer veel zon en een stuk warmer dan vandaag. Het wordt 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staan nog ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er nog ten zuiden van Rotterdam. De files met de meeste vertraging die staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder een kwartier. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 20 minuten. En op de N232 Haarlem richting Amstelveen voor de aansluiting met het N231 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO.